się zaraz potem. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 11 stycznia i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała z powodzeniem, bo na koncie coraz większa suma, a kilka groszy dorzuciła też Trójka, dzięki hojności naszych słuchaczy. Górnicze związki oburzone twierdzą, że minister nazwał ich pajacami. Rozmowy zerwano, jutro na Śląsku strajk. Nie ma podstaw, żeby spodziewać się w najbliższym czasie ataku terrorystów na Watykan, zapewniają włoskie służby specjalne. Od 16 już lat Polacy grają w wyjątkowej orkiestrze, której nie ma w żadnym innym kraju na świecie. I także dzisiaj nie zawiedli. Na koncie WOŚP-u jest już co najmniej kilkanaście milionów złotych. Za te pieniądze będzie kupiony sprzęt, który pomoże w walce z chorobami i powrocie do zdrowia dzieciom i seniorom. 120 tysięcy osób od wczesnego rana zbierało pieniądze, a dużo, dużo więcej angażuje się w tę pełną pozytywnej energii akcję. Wśród nich jest Trójka. Przedstawiciele naszej redakcji kilkadziesiąt minut temu pojawili się w studiu TVP. Był tam także Marcin Gutowski, z którym mamy teraz połączenie. Marcin, co przekazaliście Jurkowi Owsiakowi? Delegacja w składzie dyrektor Trójki Magda Jeton, Michał Olszański, Kuba Strzyczkowski wręczyła Jurkowi Owsiakowi to, co pan Kuba wylicytował w ostatni piątek na naszej antenie podczas pierwszej licytacji w ramach tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli poza serduszkiem numer 93 trójkowy kalendarz, Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Jurek z uśmiechem przyjął ten podarunek, no i bardzo ciepło przywitał naszą delegację. Program Trzeci, wielkie dzięki za to, co się działo. To były emocje nieprawdopodobne. Magda, zacznę od gumy. Suma! Kurde, mor! Co za suma, co za licytacja! No, licytacja była niesamowita, bo mamy niesamowitych słuchaczy programu Trzeciego. Udało się sprzedać serduszko z numerem 93. Udało się ją, Magda, pokaż, sprzedać ten kalendarz. W sumie za 48 900 złotych. Myślę, że wszyscy dyrektorzy wszystkich konkurencyjnych stacji tego jednego na pewno nam muszą zazdrościć, mianowicie słuchaczy, bo są mądrzy, hojni i mają poczucie humoru. Trójeczko kochana, kocham was bardzo. Przypomnę to raz jeszcze. Podczas trójkowej aukcji na rzecz WOŚP uzyskaliśmy 48 331 zł. Za co serdecznie dziękujemy słuchaczom Trójki, a z orkiestrą zapewne spotkamy się znów za rok. W serwisie Trójki kolejne informacje. Mnóstwo emocji jest podczas rozmów przedstawicieli górników z przedstawicielami rządu. Pracownicy kopalń zaczęli protesty także pod ziemią po tym, jak premier ogłosiła plan naprawczy kompanii węglowej. Zakłada on likwidację czterech kopalń. Ich pracownicy nie chcą się na to zgodzić. Twierdzą, że to najgorszy plan dla branży, jaki można było wymyślić. Rząd odpowiada, że nie ma innego wyjścia, bo największa firma górnicza w Europie stoi na skraju bankructwa. Prowadzone dziś w Katowicach rozmowy rozpoczęły się w dobrej atmosferze, ale po dwóch godzinach spotkania zza drzwi zaczęły docierać coraz bardziej podniesione głosy przekleństwa, a wreszcie okrzyki złodzieje. Po chwili z sali zaczęli wychodzić wzburzeni związkowcy. To, co się dzieje, to jest skandal normalny. Minister rządu polskiego nazwał związkowców pajacami. Jakie pajace? Oni są pajace. Mamy wszystko, analizy dobrze przedstawione, że górnictwo można wyciągnąć, a oni nie chcą z nami rozmawiać. Nie pasuje. Chcą zniszczyć całą gospodarkę polską. Nie ma z nimi w ogóle rozmów na temat górnictwa. Nie ma. No nie można rozmawiać tak, jak tutaj prezentuje to strona rządowa. No, obrzucanie się wzajemnymi inwektywami, no to po raz pierwszy, żeśmy z tym takim się spotkali. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Jakub Jaworowski, który zdaniem związkowców miał ich obrazić, tłumaczył to gorącą atmosferą dyskusji. Strona rządowa ostatecznie przeprosiła za swoje słowa i zaprosiła związkowców do rozmów. Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa. Apelujemy do strony społecznej o powrót do stołu w celu kontynuowania negocjacji. Kompania węglowa wymaga zmian nagłych, trudnych i nie ma czasu w tej chwili na obrażanie się. Zapraszamy do negocjacji. Ale łatwe to nie będzie. Związkowcy oświadczyli, że wrócą do rozmów pod warunkiem, że weźmie w nich udział premier Ewa Kopacz. Jutro w całym regionie ma się odbyć akcja protestacyjno-strajkowa. Nie ma podstaw, żeby spodziewać się bliskiego ataku radykałów z Państwa Islamskiego czy innych terrorystów na Watykan. Włoskie służby specjalne zaprzeczają doniesieniom telewizji izraelskiej. Ta, powołując się na wywiad Stanów Zjednoczonych, podała, że Stolica Apostolska jest możliwym celem ataku w najbliższym czasie. Włoskie służby przyznają, że stolica chrześcijaństwa może być jednym z celów państwa islamskiego, ale nic według nich nie wskazuje w tej chwili na to, aby atak taki był bliski. Te same źródła wyjaśniły agencji ANSA, że w informacjach otrzymanych w tych dniach zarówno od Mossadu, jak i od Centralnej Agencji Wywiadowczej dokonano analizy ewentualnych scenariuszy. Nie wskazano jednak konkretnych elementów zagrożenia. Innymi słowy, nie ma żadnych dowodów, że wzrosło ono rzeczywiście, stwierdzają źródła włoskiego kontrwywiadu. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Jednak włoskie media zauważają, że podczas dzisiejszego spotkania papieża z wiernymi na modlitwie Anioł Pański wyraźnie zwiększono policyjną ochronę placu Świętego Piotra i jego okolic. I mamy jeszcze kilka informacji o pogodzie. W nocy na południu i na zachodzie nadal silny wiatr, wszędzie możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem od 0 do plus 2 stopni, tylko w Zakopanem minus 4, w Suwałkach minus 1. Jutro kolejny deszczowy dzień, na wschodzie popada także deszcz ze śniegiem i śnieg plus 3, plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, swe mnie wina łyza ukochaną, więc wznieśmy kielich ci. Ekipa Minimaxu ta sama, Zofia Kruszewska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach i przy komputerze redakcyjnym, Piotr Kaczkowski w studiu, przy mikrofonie i przy ekranie naszego komputera w studiu. Adres minimax@polskieradiopisaneraz.pl, a do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Na różne litery w tej godzinie. Na A też. Ale zaczynamy od... Znowu pan doktor? Ładnie grają, panie doktorze. has got a funny way of coming. To jest koncertowa płyta. Pierwsza, o ile wiem, w całej historii zespołu Dr. Dog. Ale inaczej troszkę brzmią, przynajmniej te utwory, które kiedyś mieliśmy okazję poznać. Nie to, że były przebojami, ale były zacne. Proszę sprawdzić, jak to nagranie brzmi na koncercie. He don't like to lose. It's coming down. The truth don't stop. It's really coming. The truth don't stop. It's falling hard. The truth don't stop. Another day. To koncertowa płyta, panie doktorze. Dr. Dog to sześcioosobowy zespół z Pensylwanii. Pierwszy raz odtwarzałem albo coś było, jakiś utwór. Przepraszam, czy pamiętają państwo zespół My Morning Jacket? 10 lat temu mniej więcej odtwarzany. O, niejednokrotnie. To właśnie My Morning Jacket odkryli tego pana doktora psa i wtedy gdzieś się coś pojawiło, ale to było, jak mówię, no, 10, może nawet 11 lat temu. Minimax 30-41 minut zostało. Pięknie je wykorzystamy. Proszę być spokojnym. Bororum, bororum. Co państwo powiedzą na taką muzykę? Never let you No, ciekaw jestem, czy czyjeś ślady były słyszalne w tych nagraniach, czy państwo je zauważyli. Ja dostałem ten utwór od znajomego drogą elektroniczną z taką linijką. Jeżeli jeszcze ciągle poruszacie muzykę The Smith albo R.E.M., to posłuchaj. No to posłuchałem. No rzeczywiście gdzieś może jakieś nuty, ale bardzo, bardzo odległe. No, ale pomyślałem sobie, odtworzę państwu. Nigdy do tej pory nie spotkałem się z nazwą zespołu, uwaga, The Persian Leaps, L-E-A-P-S. Persian, perski. No i dobrze, i tyle. Odtworzyłem dla państwa, co się wydarzy, zobaczymy. A teraz... A no tak, pora na A, znowu. Ten utwór odtwarzałem dla państwa we środę, zapraszając na niedzielny wieczór. Okazuje się, że we środę państwo byli zajęci zupełnie innym życiem swoim. A ja powiedziałem wtedy, że moim zdaniem to najpiękniejszy na nowej płycie panów A. Mi diem strength people go unquietly, they leave, there's nothing to see, nothing for you to see. Thank you. pay. 'Cause Christ knows we've paid. Pięknie. Taki ma, zamyka ten dźwięk, zjada go właściwie, ten ostatni. Kiedyś takie światła zostały zbudowane, które zamykały się do siebie, do środka. Teraz takie dźwięki się produkuje. To z nowego albumu grupy Archive, która to płyta ukazuje się jutro. No i co za zbieg okoliczności, bororum. Ta płyta również ma swoją premierę jutro. More than a day, more than a night. To jest koniec płyty, ostatnie, ósme nagranie na tej płycie. Ja ją rozpakowałem tydzień temu i odtworzyłem dla państwa fragment. To co, jeśli zapytam, z jakiego kraju zespół, to będą państwo wiedzieć, że chodzi o State Urge, polski zespół, trójmiejski zespół. Tydzień temu mówiłem, dzisiaj mogę tylko powtórzyć, jak to cudownie młodzi rosną na robocie. Pierwszy raz oni mi przypomnieli, że odtwarzałem muzykę młodej formacji z Trójmiasta w 2010 roku w tonacji. Proszę bardzo, a tu jest ona. No dobrze, State Urge. Ta płyta również od jutra w sklepach. Okładka czarno-biała, na okładce osobnik, człowiek, ktoś skaczący do wody, podskakujący na brzegu dużego akwenu. Może tak, to będzie najprościej. Chyba bez problemu zobaczyłem państwo z bliska. No to co nam zostało teraz? A teraz nam została niespodzianka dla państwa. Zespół Collage. Myślałem, liczyłem na to troszkę. Konwersowałem, jeżeli mogę użyć tego słowa, to takie modne w tej chwili. Napisał do mnie Mirek Gil z zespołu Collage, ja napisałem do niego. Wczoraj się widzieliśmy. Ja widziałem się z zespołem. Nie ma nowego nagrania. Nie ma nowego nagrania. Natomiast mam zaproszenie do państwa. Nie do studia Osieckich, gdzie będą za tydzień, bo takich nie udało mi się zdobyć. Ale jeżeli Zosia Sylwin będzie tak miła i podzieli się chociaż kilkoma ze mną, to ja podzielę się z państwem, ale to dopiero we środę w tonacji. Natomiast dziś mam zaproszenia na koncert, który będzie filmowany i będzie z niego wydana płyta. Ten koncert będzie w Warszawie, w Progresji, w sobotę. Najbliższą sobotę, 17 stycznia. Nie będzie żadnego zespołu rozgrzewającego. Collage wchodzi na scenę o 19:30. Jeżeli chcą państwo być w naszej reprezentacji, proszę o telefon do Grzegorza Zembrowskiego teraz. 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Można już dzwonić. A dla nas? Ano taka płyta na literę A i jej zakończenie. me with a punctured heart. Slowly sank and fell apart. I don't know how I ended here. A body dripping deep in sin. I tak koniec płyty. 56 minut i 25 sekund. Album zespołu Archive Restriction właśnie się zakończył. Przy każdym z prezentowanych dzisiaj utworów w Minimaxie, 17 do tej pory, chciałem po każdym z nich powiedzieć, że mamy rok 2005-niasty. Jak to cudownie państwo wymyślili. Dobrze, zrobiłem to jeden raz, bo tak bym musiał powtarzać i powtarzać co parę minut. Ale myślę, że się państwo ze mną zgodzą. Te prezentowane dzisiaj utwory piękniaste są niezwykle. Jeszcze jeden mi został. Za chwilkę. A teraz pokłonić się chciałem pani Marcie, panu Tomaszowi i panu Marcinowi. Będą naszą reprezentacją i mam nadzieję, że przyjdą z kimś. Znaczy, zaproszenia są pojedyncze, ale może będą chcieli przyjść z kimś. Zespół Collage na pewno się ucieszy. Koncert w sobotę w Warszawie w Progresji. Powtarzam, jeżeli będę miał bilety tu do Studia Osieckiej na niedzielny koncert Collage, to podzielę się z państwem we środę. Jeszcze jedna wiadomość, tak, w sprawie płyt. Piszą państwo do mnie, że te, może ja bym się podzielił okładkami tymi pobrudzonymi przez Edytę Bartosiewicz. Nie, tymi nie, bo tam jest dla Piotrka napisane, ale nowymi być może tak, około walentynek spróbujemy. Dobrze, ostatnie nagranie na dziś. It's understood that you don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I for one am sick of running in these circles. For one, would love the sound of your voice in my ear. It's crystal clear. Although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? Our time is done, what was is gone, it's only memory that keeps us on. Let's end this song with your voice telling me it's crystal clear. Although I knew that it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are. It's crystal clear. I was.